true to yourself and you'll always be true to me. Be true to yourself and you'll be the girl that I want you to be. Remember that if some other guy catches your eye, just follow your heart. I know your heart won't lead you wrong. Our love is much too strong. You, I have faith in you, can't you see? Darling, be true to yourself and you'll always be true to me. Wat een vrolijkheid en wat een goede raadgeving. Bobby Vinton en Be True to Yourself uit 1962. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de kunstenaar van het jaar. Een kookavontuur in de buurt en briljante ideeën. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Like A jigsaw puzzle has been torn all apart. A million words couldn't say just how I feel. A million years from now, you know that I'll be loving you still. The nights alone, the nights alone, days are so sad, oh, so sad. I just keep thinking about Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De Cranberries waren dat en Linger en daarvoor de Tony Rich Project en Nobody Knows. De Rotterdamse kunstenares Sylvie Overhul is een van de 6 genomineerden om kunstenaar van het jaar te worden. Herman de Bruin praat met haar. In de studio zit Sylvie Overhul als gast van Meisjes Rotterdamse kunstenares en genomineerd als kunstenaar van het jaar. Sylvie, welkom. Dank u wel. Gefeliciteerd. Ja, ook dank u wel. Ja. Ja. Nominatie, is dat met hoeveel kunstenaars heb je een nominatie in de wacht gesleept? In dit geval zijn het 90 nominaties. Zo. Maar echt wel de top van Nederland zit daartussen. Ja, want dat betekent dat jij ergens een prijs gaat winnen, mogelijkerwijs? Ik denk het niet als ik de lijst bekijk, maar, ik vind het al in ieder geval geweldig dat ik ertussen sta. Ja, want uit hoeveel kunstenaars wordt er dan gekozen? Er zijn heel veel kunstenaars in Nederland natuurlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik heb begrepen dat er een kunstcommissie is en die bestaat uit 100 man. En daar zitten museumdirecteuren, curatoren. Ja, in ieder geval mensen met verstand van kunst. Precies, ja. Docenten, kunstcritici in. En als je naam dan maar vaak genoeg valt, dan kun je genomineerd worden. Oh, dus als je daar zelf gaat zitten, je laat je naam heel veel vallen, dan is het ook goed. Als je in die... ik denk niet dat dat zo werkt. Nee, denk ik ook niet. Nee. Maar wat heb je ervoor moeten doen dan? Niets. Insturen? Nee. Werk? Nee. Oh? Nee. Het was een totale verrassing. Ja, ja. Maar ik heb ook niks gedaan. Met mij hebben ze niet genomineerd. Dus je moet toch iets hebben waardoor je genomineerd wordt. Ja, dan hebben ze werk van mij gezien. Oh, gezien. Je hoeft het niet speciaal in te sturen. Nee. Maar zij zitten zo in die kunstwereld dat zij weten van de kunst af. En ze kunnen iedereen, elke kunstenaar, kunnen ze wat werken van vinden. Ja. Maar hoe ze bij mij zijn gekomen, ik heb geen idee. Geen idee, maar het was wel een verrassing. Het was een verrassing, ja. Een zeer welkome verrassing. Want wat maak jij voor kunst? Ik maak realistische kunst. Mm-hmm. Je zou het kunnen vergelijken met een beetje magisch realisme. En dat betekent voor de mensen die er niet zoveel verstand van hebben? Magisch realisme zit eigenlijk tussen realisme en surrealisme in. Surrealisme is echt droombeelden die heel erg uitgebouwd zijn. En magisch realisme, daar zit hem vaak in de belichting. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld dat als een persoon of een gebouw met zon belicht is, bijvoorbeeld. Ja. En dan is de lucht zelf is heel donker. Ja, ja. En dan krijg je een hele vervreemdende werking. Ja. En dan wordt het magisch. Ja, nou zijn de meeste kunstenaars in Nederland, zeker in de 17e eeuw, erg met dat licht bezig geweest. Hebben jullie daar nog iets van meegekregen dan als kunstenaar in de 21e eeuw? Ja, zeker. Want licht, met licht werken, ja. dat maakt het schilderij eigenlijk. Ja, en dat is heel belangrijk om dat goed te kunnen. Want nou ja, Vermeer bijvoorbeeld, die zorgde ervoor dat zijn schilderijen door het licht van het raam, naar links meestal, binnenkwam. Ja. Heb je dat soort dingen ook ondervonden tijdens je studie? Heb je daarnaar gekeken? Of dat zit er wel al in. Hè? Dat je heel goed om je heen kijkt. Mm-hmm. Ja, ik heb heel veel naar luchten gekeken en ook heel veel getekend. Heel veel onderzoek ernaar gedaan. En dan kom je ook uit op wat je zelf heel interessant vindt. Ik vind bijvoorbeeld als de zon nog schijnt, maar je ziet al dat het net voor een onweersbui bijvoorbeeld. Ja, dan zie je het. En dan lijkt het gras heel erg groen te worden, ja. Maar de lucht is al donker. Ja. Nou, en dat probeer je te vangen. Ja, dat probeer je te vangen. Ja. Als mensen zeggen, nou, ik wil wel eens weten hoe dat zit met die kunstenaars. En kan ik nog stemmen? Hoe gaat dat dan? Ja, dat kan zeker. Ja? Ja. Hoe moet dat in zo'n werk? Dat kan op www.kunstenaarvanhetjaar.nl. Ja. En dan kun je op stemmen drukken. En volgens mij kan het nog tot begin september zelfs. Oké. En krijg je dan nog, dan krijg je dus werk te zien van die kunstenaar? Ja, je kunt op de naam klikken en dan zie je wat werk. En er staat werk van jou ook bij? Ja. Ja. Ja. Hoe dat verder gaat, dat moeten we nog even afwachten, maar we horen daar vast meer van. Dank voor het gesprek En heel veel succes met die nominatie en uiteindelijk met de winst mogelijkerwijs. Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Ja, dan moeten we nog even flink doorschilderen. Ja, maar met alle liefde. Dankjewel. Thank you.

Heb je altijd al willen weten hoe je een echte Spaanse paella maakt? Of een falafel, of roti misschien? Of hoe je een vis fileert? Wie grensverleggend wil leren koken, kan dicht bij huis beginnen. Want bij jou in de buurt woont en kookt de hele wereld. Peggy van Rij. Ik ga praten met het brein achter Koekeloeren Kookavonturen. En haar naam is Anne Doeksen. Anne, welkom in de studio. Hallo, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, dank je. Leuk ook dat je gekomen bent. En wij zijn zeer nieuwsgierig, want jij hebt een bedrijfje opgericht en dat heet Koekeloeren Kookavontuur. Ja. Nou, kun je daar iets over vertellen? Ja. Nou, waar begon dit avontuur? Koekeloeren brengt mensen bij elkaar in de thuiskeuken om samen te koken. Ja. En deze kookavonturen, of ja, sommige. Dus je kan het ook kookworkshops noemen, maar ik noem het liever avonturen, want kookworkshops klinkt zo officieel. Ja, maar dan weten mensen wel dat dat dus zich uit in een workshop. Ja, ja, maar op een hele speelse manier. Want het wordt verzorgd door thuiskoks eigenlijk. Ja. Die nodigen anderen uit om in hun keuken te komen kijken. Dus het vindt plaats in de thuiskeuken, in een hele informele setting. Ja. Je krijgt echt een intiem kijkje in iemand anders keuken en ook leven. En tijdens zo'n avontuur wordt er een favoriete recept gedeeld. Ja. Door de keukenprins of prinses. En dan gaan ze, de deelnemers, dat met elkaar koken. En het gaat vaak om mensen die bij elkaar in de wijk wonen of in de buurt van elkaar wonen, maar elkaar nog niet kennen of niet zomaar bij elkaar over de vloer komen. Dus op die manier opent Koekeloeren ook letterlijk nieuwe deuren of de keukendeur voor. En legt verbindingen. Ja, ja, want Koekeloeren gaat heel erg om verbinden en de ontmoeting. Ja. En ik zie koken als een heel mooi elkaar te leren kennen. Want al kokend raak je in gesprek en achter ieder gerecht zit een verhaal. En zo leer je elkaar beter kennen, maar ook beter waarderen. Ja, jij hebt natuurlijk een passie voor koken. Ja. Ja, en hoe is dat ontstaan? Nou, daar ben ik mee geboren. Mee opgevoed, denk ik. Nou, niet zozeer, want mijn ouders. Mijn moeder kan wel lekker koken, maar ik zou niet zeggen dat ze echt een kookhobby heeft. Of ik was echt idolaat van koken, als klein kind al. Zodra ik me in een krukje bij het aanrecht kon, bemoeide ik me met wat daar gebeurde. En mijn favoriete tante was ook tante die heel erg lekker kon koken. En als ik bij haar ging logeren, gingen we altijd taart bakken. En ik denk dat ik 4 of 5 was toen ik mijn eerste taart bakte. Dat was een tulband, daar vertel ik ook over op mijn website. En dan moest je eieren breken en in de kom doen. En dat ging iedere keer mis. Dat was natuurlijk best een ingewikkelde handeling voor een 4 of 5-jarige. Motorisch gezien best een uitdaging heel moeilijk. Als dat je 4 bent. Dat is veterstrikken plus. Ja, maar wel leuk. En het ging steeds mis, maar ik hield stand en ik wilde per se het zelf doen. Dus mijn tantes keuken was echt een ravage. Ik kan me nog herinneren dat ik ook die mixer zeg maar aanzette of die... De handmixer in die kom zetten. En dat het echt door de hele keuken spatte. En de eieren liepen als snottenbellen langs het keukenkastje. Maar het was Ik heb al zoveel respect voor jouw tante. Ja. Ja, ik ook. Veel respect. Heel erg lief van haar dat zij mij... die kans bood. Dit avontuur gunde. Ja. En ik heb er zo dierbare herinneringen aan. Ik kan me ook nog herinneren hoe die daar stond te pronken. Die tulband, hoe lekker die rook. En oh, ik was zo trots. Ja, ik heb altijd... heel erg graag gekookt. En het was mijn ouders zeggen ook, ja, toen je klein was en je was verdrietig, dan wilde je altijd gaan koken of bakken. En nog steeds, als ik in de keuken sta, heeft het echt een hele erge therapeutische werking op me. Ja. Ik word er vrolijk van en ik vind het ook heel erg leuk om voor anderen te koken. En daar kan je gewoon heel veel liefde in kwijt. Smaakt het ook beter natuurlijk. Ja, dus ik doe dit gewoon heel graag. En jouw liefde, de liefde daarvoor wil jij dus... overbrengen ja. op anderen. Het leggen van verbindingen door middel van het bereiden van eten. En vandaar dus die koekeloeren kookavonturen. Ja, zodoende zijn we nu met een project bezig in Nieuwland. Maar de ambitie is natuurlijk dat we dat project dat we in Nieuwland gaan doen... ook in andere wijken in Schiedam gaan doen. Dan echt een culinaire ontdekkingsreis in Schiedam. Maar jullie starten in Nieuwland... Ja. Maar het doel is om heel Schiedam te gaan bereiken. We denken groot. Ja. Is er een website die je kunt noemen? Ja, ik heb een hele mooie website, koekeloeren.nl. En koekeloeren schrijf je C-O-O-K-E-L-O-E-R-E. Kijk, hartstikke bedankt voor je uitleg, toelichting en heel veel succes met het geven van de workshops. Jij zegt tegen mij, na 2 jaar ben ik nog steeds blij. Dat ik je ken en dat je bij me bent. Dat we samen zijn, dat je mij nog steeds herkent. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei. Met een vrouw zoals jij aan me zei. Blauwe ogen en een natte mond, stralende tanden, een lekkere kont. Een tong die pas spreekt als anderen zwijgen en benen om nog steeds de rillingen van te krijgen. Laten we weer eens vrijen op de hei en we nemen er nog eens 2 goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die 2 vette jaren nog eens overdoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei? Met een vrouw zoals jij aan me zei. En laat ze maar zeuren tegen de kastelein, er kan ons niks gebeuren. Zolang we eerlijk zijn, ze mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik ruil nog niet voor 1 miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan me zei? Met een vrouw zoals jij aan me zei. Laten we weer eens dansen, het is het seizoen en die 2 goede jaren nog eens over. Vette jaren bij. Oh. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If Not For You, George Harrison en daarvoor Hans de Boy uit Nederland en Een Vrouw Zoals Jij. Het is al niet makkelijk om briljante ideeën te bedenken, nog moeilijker is het idee te realiseren. Tom Rietveld weet hoe dat moet en Mariska de Vries praat met hem. Ik ga praten over hoe je ideeën tot leven brengt en dat ga ik doen met Tom Rietveld. Hij is creatief en vindingrijk denker. Welkom meneer Rietveld. Ideeën tot leven brengen, daar heeft u uw werk van gemaakt. Hoe is dat zo gekomen? Dat is gekomen doordat ik ooit als kind, ik ben opgegroeid in een middenstandsfamilie. Mijn vader die was groenteboer met paard en wagen langs de straat. Ik was eigenlijk voorbestemd, maar dat kwam door de lagere school. Want die keken gewoon het beroep van je, wat doet je vader? En dat beroep, ja, daar werd je dan. Neem de zaak over. Met de scholing ingestuurd. Dus was je vader landbouwer, ging je naar de tuinbouwschool. Was je vader smid, ging je naar de technische school. Ja, mijn vader was groenteboer. Die moest een middenstandsdiploma halen en dan is klaar. Ja. Dus ze zeggen, nou, ik moest de 7e en de 8e klas doen. Totdat ik op een gegeven moment samen met mijn broer was ik op dansles. En we hadden een groot bal in het vooruitzicht. Moesten daar een kostuum voor hebben. En toen, ja, mijn broer had salaris. Maar ik kreeg zakgeld, want de zaak zou voor mij worden. Ja, ja. Dus toen ben ik eigenlijk gaan nagedenken. Dat is mijn eerste herinnering over ideeën. Van, ben ik gaan, nou, hoe kan ik nou geld verdienen? 'S avonds en op zondag, want dat was de enige tijd die ik nog over had. En toen herinner ik me dat ik ooit eens een bloemenman bij een ziekenhuis had geholpen. Die stond allemaal uit zijn mandje bloemen uit te delen. En ik moest toen voor hem het geld aanpakken. Dus geld, bloemen, ziekenhuis was de combinatie. Ik dacht, hé, dat kan je met fruit ook doen. Dus ik heb tegen mijn vader gezegd, ik ga morgen bij dat ziekenhuis staan. En hij zei, ja, dat kan je niet zomaar doen. Daar moet je toestemming voor hebben en marktwezen. En ik zei, ja, ik ga toch morgen staan, dan komt dat later wel. Dus ik ben naar het ziekenhuis gefietst. Heb daar de bezoektijden opgeschreven. En dat heet tegenwoordig marktonderzoek. Ja. En ik ben de volgende dag gewoon gestaan. En het liep goed. Want mijn vader die had de beste zeg maar kwaliteit, druiven, persen en alles wat voor in een ziekenhuis paste. En uiteindelijk is dat toen standaard erbij gebleven. Maar er kwam geen politieagent langs die zei, waar is uw vergunning? Nee, die kwam niet langs. Die had andere dingen te doen. In de tussentijd hadden we natuurlijk die vergunning wel aangevraagd. Maar gewoon doen en dan zien wat er gebeurt. En dat is mijn eerste aanraking met ideeën bedenken. Maar nou begrijp ik, u stond voor het ziekenhuis het fruit verkopen. Dat was uw eerste creatieve idee. Hoe bent u dit als beroep gaan doen? Want u bent niet uiteindelijk in de groentehandel van uw vader terechtgekomen. Het ziekenhuis heeft wel een verdere rol gespeeld. Want op een gegeven moment gingen ze nieuw bouwen. Dus toen heb ik met de directiesecretaris gevraagd van, hey, zou ik eens een gesprek met de directie kunnen hebben? Want ik heb daar wel plannen voor. Nou, toen zegt ze, nou, als je nou wacht, 1 uur komt geneesheer directeur die naast een chirurg ook directeur was. Dan komt hij van lunch terug en dan heb je 3 minuten om tot de operatiekamer mee te lopen. En zo heb ik in 2 gesprekken, heeft hij gezegd, oké, gaan we praten met de architect. Nou, toen is daar de eerste winkel, koffiecounter en de service uitgekomen. Wat toen meer een hotel leek in die tijd als voorheen. En dat heb ik uiteindelijk doorgezet eigenlijk. En toen dacht u, nou, zoals ik dit voor elkaar gekregen heb, moeten andere mensen ook dingen voor elkaar krijgen. Waarom lukt dat niet en bent u zich daarin gaan verdiepen? Ja, ik heb mijn bedrijf verkocht. En toen zei ik, jij moet door, jij moet wat met creativiteit gaan doen, want daar ben je zo goed in. Maar ik wist niet eens hoe het werkte. Er zijn geen opleidingen voor, denk ik. Creatief. Ja, nou, misschien wel inmiddels, maar ik ben toen gaan zoeken en toen bleek dat er in Buffalo, in Amerika, daar waren dan zomertrainingen van een week en daar gingen ze in op de tools en technieks om creatief te zijn, ideeën op te doen, uit te voeren. Daar hebben ze een heel strak stappenplan in. Dat heb ik gevolgd, een aantal jaren zelfs. En dan leer je ineens wat je eigenlijk al weet. Maar dan wordt het helder in je hoofd. Maar het heeft een naam en het heeft de volgorde. Je kan het benoemen, ja. En je kunt het toepassen. Dat maakt het wel makkelijk. Je kan het bewust toepassen, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb daar een training samen met een Amerikaanse collega heb ik een training geschreven voor 3 dagen. En dat heet de creatieve draai. En daarmee kunnen we in ieder geval in een aantal stappen een plan bedenken en een plan uitvoeren. Heeft u ook een eigen website waar mensen kunnen vinden wat u precies doet? En dat is www.creativity.nl. www.creativity.nl. Ik sprak met Tom Rietveld hoe hij dus zo creatief in business is geworden. Dank u wel. Your long hair go? Where is the girl I used to know? How could you lose that happy glow? Oh, Carolina, who took that look away? I remember how you used to say you'd never change, but that's not true. Oh, Caroline, you break my heart. I wanna go and cry. It's so sad to watch a sweet thing die. Oh, Caroline, why could I ever find in you again things that made me love you so much then?